Strange Overtones. Słuchając fragmentów płyty Everything That Happens Will Happen Today, no wypada mieć nadzieję, że Browning no i David Byrne jeszcze kiedyś się spotkają na gruncie artystycznym i nagrają coś razem, dlatego że ilekroć do tego dochodzi, to naprawdę są to bardzo interesujące rzeczy. To był rok 2008, natomiast na koniec dekady Brian Eno zrealizował płytę z udziałem dwóch innych muzyków. Johna Hopkinsa nie trzeba przedstawiać. Leo Abrahams, no też w zasadzie nie, dlatego że przygrywał na gitarze Brianowi na jego solowych płytach już od jakiegoś czasu. Tytuł płyty Small Craft on a Milk Sea. na fortepianie John Hopkins, za elektronikę odpowiadał głównie Brian Eno, ale Leo Abrahams również obecny, co będzie słychać już w kolejnym fragmencie. Dodam jeszcze, że te dwa utwory, które już za nami, to Emerald and Stone i Emerald and Lime, a teraz Forms of Anger, diametralnie różny utwór. One life. this space for now. Now. Now. Now. Now. Now. As rang the bells of this once godly place, while we step through mediums outside of the race to look in, to look. Nową dekadę Brian Eno rozpoczął w towarzystwie poety Ricka Hollanda, wydając płytę Drums Between the Bells. To był utwór Bless This Space, który ten album rozpoczynał, i warto też dodać, że już wcześniej, bo w roku 2010 Brian Eno rozpoczął współpracę z wytwórnią Warp, dla której zrealizował album Small Craft on a Milk Sea, a tutaj już kolejny przypadek właśnie płyty Drums Between the Bells. Kolejny fragment nosi tytuł Pour It Out. Pour it out in new ways. Imaginate. Drop needles like pines into clear pools, where molecules are arranged just loose enough to let dreams through. It is weird release to imagine the minuscule where deep sea mollusks can glow orange in tendrils, and hemoglobin nodules exist as 20 million models, beautiful as rocks among atomic sea swells. In between kidney-shaped blood cells. Imagine your wildest imaginings. Then zoom out to macro. Subway hits the sky and New York hurtles by. New York. From the top of this high rise. People as small as the pigment in your eyes, and gaps in between them, like marching scenes, like ants in streams. Loose enough to let dreams through. Can we climb higher? New York, up the sky. The world hurtles by. The world hurtles by. And countries as small as the pigment in your eyes. The world hurtles by. The world hurtles by. Can we climb higher? Will see what the airman saw, and higher the view of the astronaut, and higher the tick of the satellite, and higher where height morphs to night, and quantum lays out just as massive and unknown as the small it contains. Ground fears play out on a surface, one giant map of free states, or a global ball of electric as data streams over state lines. Sat deep in this cannonball universe, sat deep in this one ward of stars, the higher we climb from our surface, the clearer we see where we are. Where we are. Where we are. Where we are. Where we are. Where we are. Where we are. Where we are. Where we are. Piękna płyta, przynajmniej fragmentami. Brian Eno i Rick Holland jako tekściarz, a tak naprawdę poeta. Warto dodać, że mamy tu do czynienia z polskim akcentem, dlatego że wiersze Ricka Hollanda recytowały różne postacie, różne osoby, ale między innymi Polka Grażyna Goworek. The Airman, a wcześniej Pour It Out, oba fragmenty z albumu Drums Between the Bells. Z Rickiem Hollandem Brian Eno jeszcze w tym samym roku, 2011, wydał kolejną płytkę, tym razem mini-album zatytułowany Panic of Looking. Faster and faster and further away. Down there lives and land, relics of past days sit in between shacks. Piped electric and gas, and the chattering clouds speculate charts, hopping over airplane paths. Down by a lake, camera shakes. The camera shakes. The camera shakes when he stops for the slow shot. Tyle poezji Ricka Holanda na dziś. Przypominam, że ten ostatni fragment to utwór tytułowy z mini-albumu Panic of Looking z roku 2011. Teraz natomiast przed nami płyta solowa Briana Eno zatytułowana Luxa, wydana tuż przed gwiazdką roku 2012. Płyta Lux zawiera muzykę z instalacji Briana Eno. To jest w ogóle osobny temat i do niego wrócimy w szerszym wymiarze w kolejnym programie o Brianie. Natomiast teraz króciutko, instalacje, czyli muzyka, która pojawia się w tle w galeriach handlowych, w portach lotniczych, na lotniskach. W wielu różnych innych sytuacjach też, ale akurat w tym konkretnym przypadku, jeśli chodzi o płytę Lux, to właśnie te miejsca przede wszystkim. O muzyce instalacyjnej, w cudzysłowie, Briana Eno przy następnej okazji, a teraz fragment otwierający płytę Lux. Długo i nastrojowo. Thank you. Lux 1 to jest pierwszy fragment albumu Lux Briana Eno z roku 2012. Bardzo nastrojowa, ambientowa płyta. Natomiast w roku 2014 Brian Eno wydał płytę z Carlem Hyde'em z grupy Underworld. Co z tego wynikło? Za chwilę Państwo się przekonają. Dodam tylko, że tytuł płyty to Someday World, a pierwszy fragment nosi tytuł Mother of a Dog. By the mother of the dog. 2 a.m. I miss you, I miss you, I miss you, I miss you again, again, again. Witness, a wcześniej Mother of a Dog. Utwory z płyty Briana Eno i Carla Hyda, Someday World z roku 2014. Na tej płycie, jak to często u Briana Eno, sporo gości, między innymi perkusista grupy Coldplay, o dziwo, Will Champion, wraz z małżonką Marianą Champion, która w chórkach trochę podśpiewała, Nell Catchpole na skrzypcach i na altówce. To artysta z kolei znany z grupy The Gogmagogs, czy ze współpracy z Johnem Cale'em. Kasia Daszykowska, kolejny akcent polski i też Darla Eno, córka Briana. No i to właściwie, a jeszcze Andy McKay na saksofonie, to też ważne, no bo to też wieloletni współpracownik Briana przy różnych okazjach, a wcześniej Roxy Music. Na zakończenie jeszcze krótki fragment z płyty Someday World, To Us All, a za tydzień prawdopodobnie wrócimy do nagrań sprzed lat 40, już nie Briana Eno, czyli krótko mówiąc płyty z roku 1978. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.